Englands verden. Havet, havet, blæsten på havet, deler hans liv og færde. Og hvis en dag ved en fremme kyst, han og hans guder går ned, så bærer bølgerne stormens høst hen til et sted ingen ved. På en sømands grav er ingen små buketter, ingen sten med et par enkle kønne ord. Kun et mågeskrin og morgentogen letter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Sømands grav er ingen små buketter, ingen sten med et par enkle kønne ord. Kun et mågeskrin og morgentogen letter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Ringer ud fra sømmen til hans gamle mor.